diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie wybuch na Ostrowie Tumskim w Głogowie. Trwa ewakuacja ludzi z mieszkań i zakładów pracy. W obronie mniejszych partii prezydent rozważa zawetowanie ordynacji w wyborach do Europarlamentu. Ja już nie palę na okrągło, pani komisarz. W serwisie też o nowej unijnej dyrektywie tytoniowej. W Głogowie ewakuacja 3000 mieszkańców Ostrowa Tumskiego. W porcie kolegiackim znaleziono ćwierćtonowy niewybuch z czasów wojny. Strefa zagrożenia to 600 metrów od miejsca znalezienia bomby. Ludzie przewożeni są autokarami do pobliskiej szkoły. Zamknięto też kilka zakładów pracy. Muzeum archeologiczne i zakład energetyczny. Od 10 przez co najmniej godzinę zamknięty będzie most na Odrze i fragment krajowej dwunastki. Niewybuch odkryto podczas oczyszczania dna Odry. Andrzej Duda rozważa zawetowanie przyjętej przez parlament nowej ordynacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Opozycja jest zadowolona, a Prawo i Sprawiedliwość ma nadzieję, że prezydent ustawę jednak podpisze. Według nowych przepisów w każdym z okręgów wybieranych będzie co najmniej 3 europosłów, a nie jak do tej pory nieokreślona liczba. Zdaniem prezydenta nowe rozwiązania w praktyce eliminują mniejsze ugrupowania i ograniczają Polakom możliwość posiadania swoich reprezentantów w Europarlamencie. Tę argumentację podzielił w Polskim Radiu 24 Paweł Szramka z Kukiz 15. Przy tej ordynacji weszłyby tylko PiS i Platforma Obywatelska, co zawęża w mocnym stopniu Polakom możliwość głosowania na swoje ugrupowania, ponieważ w mojej ocenie w wielu kwestiach te partie w ogóle się nie różnią. Zapowiedź Andrzeja Dudy z uznaniem przyjął w radiowej jedynce Witold Zembaczyński z Nowoczesnej. Właściwie po raz pierwszy zauważam taki przebłysk rzeczywiście odpowiedzialności za państwo. Chcielibyśmy, by prezydent uszanował wolę parlamentu, który ustawę poparł, mówił w Polskim Radiu 24 europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Chcielibyśmy, żeby podpisał tę ustawę, natomiast jesteśmy dorośli, tu nie ma mowy o gniewaniu się czy dąsaniu, natomiast wierzymy, że pan prezydent jednak podpisze. Prezydent ma jeszcze kilka dni na ostateczną decyzję w sprawie ordynacji. Parlament przyjął ją 27 lipca. Karol Darmoros, Polskie Radio. A wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Gruzini oddają hołd ofiarom wojny z 2008 roku. Uroczystości związane z 10. rocznicą rosyjskiej inwazji odbyły się już w czarnomorskim porcie Poti, w nadgranicznym mieście Zugdidi i najdłużej okupowanym przez Rosjan Gori. Gori to ostatnie duże miasto przed tak zwaną linią okupacyjną rozdzielającą Gruzję właściwą od separatystycznej Osetii Południowej. To tutaj rosyjskie wojska i separatystyczne bojówki dokonały największych zniszczeń. Gruziński politolog, w 2008 roku minister do spraw reintegracji Abchazji i Osetii Południowej Temur Jakobaszwili jest przekonany, że w dłuższej perspektywie Rosja nie utrzyma swoich wpływów w separatystycznych regionach. Nie łudźmy się, że Rosja przeżyje jakąś cudowną transformację i przestanie okupować nasze ziemie. Patrząc jednak na historię Kaukazu, jesteśmy pewni, że Rosja nie zbuduje tu swojej państwowości i odda nam to, co zabrała. 10. rocznicę wojny gruzińsko-rosyjskiej kraje NATO i Unii Europejskiej przekazały Gruzinom wyrazy solidarności oraz zaapelowały do Rosji o wycofanie wojsk ze zbuntowanych regionów Abchazji i Osetii Południowej. Gori, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ze sklepów mają zniknąć papierosy smakowe, w tym mentolowe, oraz tytoń do domowej produkcji na własne potrzeby. Od 2020 roku będą nowe unijne przepisy. Papierosy są już dziś elementem wspomnień i nostalgii minionych czasów, mówi socjolog Michał Lutostański. Czasem wstyd się przyznać do tego, że palimy, tak samo jak wstyd się przyznać, że nie chodzimy na siłownię. Ważniejsza jest dieta, czy basen, czy jazda na rowerze niż palenie, które już się stało takim elementem trochę bardziej obciachu niż rzeczywiście dobrego stylu. Bo ja nie palę i dlatego mnie denerwuje żona, córka, bo palą i oni mnie dobijają. Przeszkadza mi to generalnie w miejscach publicznych, typu kawiarnie, puby. Stopczych, co wy tam palicie? Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz Makabele. Bardzo dużo osób paliło w filmach, też jak się oglądało wywiady z politykami. Że Sejm propozycję przyjął. Nie widzę powodu. Gdzieś w kuluarach Sejmu nabijali fajki albo palili w tym czasie papierosa. I gdzieś to było takim naturalnym atrybutem. Teraz bardzo rzadko widzimy papierosy w filmach, serialach. Coraz więcej osób, nawet patrząc po moich znajomych, rzuca palenie. Dyrektywa wprowadzi też obowiązkowe ostrzeżenie na opakowaniu oraz zakaz sprzedaży w internecie. To był serwis Trójki.

wanna bring her round to meet ya. I think you like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own. She makes me feel at home, oh. Do you think I'm being foolish if I don't? That the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything. Beyond, I give up, I'm in love, trying. I'll take. That the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything. Beyond. Pomyślałam, że to może być muzyka, która dobrze zabrzmi jako ścieżka dźwiękowa do pierwszej, drugiej dzisiaj kawy. 12 minut po godzinie 10. Proszę dać znać anna.gacek@polskieradio.pl. Chociaż teraz Państwu bardziej chyba przyda się nasz numer SMS-owy 71335. Jeśli mają Państwo ochotę otrzymać od nas naszą tegotygodniową płytę tygodnia, a jest to album Miłość, strona B. Nowa płyta Leskiego 71335. Mamy dla Państwa dwie płyty. Proszę wysłać do nas imię, nazwisko, adres korespondencyjny Leski, Miłość, strona B, 71335. Nie będzie już spać, choć wcale nie zasnęła. Rozstrasza ją serca skurwienie. Grasuje nocą, kusi dzikie serca. Ma w sobie wszystko i nic na sobie. Spotykam ją. Leski, Miłość, strona B, nasza tegotygodniowa płyta tygodnia. Dziś dla pana Krzysztofa z Radomia i dla pani Korneli z miejscowości Czapury gratulujemy. Broken shards of every heart sometimes scattering around what you try to control on your life. It's not a matter of fate, it's just a question of time and we all fall down. It's not a matter of fate, it's just a question of time and we all fall down. Shot just because my heart, I lost the ties, I've been body and soul. I've been a victim of golden eyes, I see the dead walk among the living. Individual was stripped away, it's made the same on the other side. Because I've seen the other side of power. Yeah, it's a game that can't go on. If the Algiers, The Underside of Power, jedna z tych piosenek, które zawsze wprawiają mnie w dobry nastrój. Mam nadzieję, że nie tylko mnie. I podobnie myślę o utworze kolejnym. Ten jeszcze tytułem idealnie wpasowuje się w te dni, w te tygodnie, w ten miesiąc właściwie. Zespół Spoon, Hot Thoughts. Mind. I'm off from my kingdom. Took a break from the war. Took time off from my kingdom. Raise up my creatures. Diamonds from space. Pure facets and features. Let's drag drug from your lips. Making you think I couldn't was to let baby kiss some of those. Hot Fots, zespół Spoon. 25 minut po 10, taki to tydzień dla polskiej kultury, dla polskiej muzyki, dla nas wszystkich tak naprawdę, tydzień pożegnań. Wczoraj pożegnaliśmy Korę, jutro pożegnamy Tomasza Stańkę i jutro także bardzo szczególny utwór w roli piosenki dnia. Mury, zasieki, zapory. Granice, stalowe rzeki, stalowe góry. Ludzie bez twarzy, bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Granice. Nadjechał człowiek, biega i krzyczy, zawodzi, płacze i włosy wie. On nie ma wstydu, obnaża się. I nagle ciemno i wiatr jak bicze podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płaczę, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. nowe brzegi, starowe góry. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Granice, granice, granice. Granice. Manam i Tomasz Stańko. Tak to się ułożyło w tych ostatnich tygodniach, że ten utwór nabrał zupełnie, zupełnie nowego znaczenia, nie tylko w sensie wymowy, ale także i w sensie czysto ludzkim. Jutro uhonorujemy wspaniałych artystów. To będzie nasza piosenka dnia. I także sobota będzie brzmieć wspomnieniem o Tomaszu Stańce. Zapraszam teraz Państwa na specjalny koncert, na wyjątkowe wydarzenie artystyczne u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą sobotę, 11 sierpnia o godzinie 20. Mamy dla Państwa zaproszenia na koncert u nas. No właśnie hołd, tribute to Stańko. Wystąpią artyści, którzy grali wspólnie z panem Tomaszem. Antymos Apostolis, Piotr Wyleżoł, Max Mucha, Ziut Gralak i Wojciech Waglewski. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten, bez dwóch zdań, wyjątkowy koncert. 22,7 trójek. Koncert w najbliższą sobotę, 11 sierpnia o godzinie 20. Oczywiście oprócz specjalnego zupełnie doświadczenia dla tych, którym uda się zdobyć zaproszenia, dla pozostałych zaproszenie do słuchania wtedy naszej anteny, ponieważ koncert będzie oczywiście transmitowany. Tribute to Stańko, najbliższa sobota, 11 sierpnia o 20. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, 22,7 trójek. Proszę dzwonić. Bad Habits, czyli złe nawyki, duet The Last Shadow Puppets. Panowie wiedzą, o czym śpiewają, jeśli chodzi o tematykę tego utworu. I zupełnie niechcący ułożyło się nam to w pewnym sensie w rzecz natury prawie pedagogicznej, ponieważ teraz coś o tym, kiedy złe nawyki wymykają się spod kontroli i dzieje się niedobrze. Wracamy do wspomnień, wracamy do motywu w pewnym sensie przewodniego dzisiejszych naszych muzycznych spotkań, bo w każdej godzinie wybieramy się na koncert zespołu Fleetwood Mac. W poprzedniej i w tej będzie to koncert z Los Angeles z października 1982 roku, kiedy zespół był już wykończony, zdziesiątkowany wręcz i niestety także wyraźnie słabszy w formie, ponieważ tak wiele ekscesów, tak wiele nadużycia, tak wiele nierozwagi w życiu prywatnym, a także i po części zawodowym, wtedy już w obozie Fleetwood Mac, a z drugiej strony, gdzieś w tym wszystkim, bo tak to w świecie rock'n'rolla działa, zdarzają się wciąż momenty magiczne i wciąż chwile, które przechodzą do historii. I nie inaczej jest z tym 8-minutowym wykonaniem piosenki Sisters of the Moon. Thank you. Sisters of the Moon z albumu Task z 79 roku, 3 lata później wykonywane przez zespół Fleetwood Mac w czasie trasy promującej album Mirage, rok 1982, Kalifornia. Tam, jeśli dobrze pamiętam z zapowiedzi, która towarzyszyła jednej z piosenek na tej koncertowej płycie, towarzyszyły też ogromne, ogromne emocje powrotu do tego miasta i właśnie tam koncertu, co zresztą pewnie też słychać w reakcjach publiczności. W trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania do południa raz jeszcze zespół Fleetwood Mac na scenie i oczywiście, jeśli oni i ich muzyka na żywo, to musi zabrzmieć ten utwór, który nabiera w tych wersjach zawsze jakiejś nadzwyczajnej magii. I dziś Rhiannon skończy nasze spotkanie do południa. Ale nie uprzedzajmy zdarzeń, za kwadrans 11. Studio festiwalowe 19. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. I tam właśnie się przenosimy i tam jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, witam i nigdzie się nie ruszam, przynajmniej do niedzieli, bo oczywiście pozostajemy tutaj w Zwierzyńcu, gdzie trwa Letnia Akademia Filmowa i mój kolejny gość w studiu Trójki, Beata Dzianowicz. Dzień dobry. Autorka filmu Odnajdę Cię. Tutaj również wczoraj odbył się pokaz tego filmu. Jest pani przykładem na to, co raczej rzadkie w polskim kinie, że niekoniecznie w takiej pełnometrażowej fabule trzeba debiutować zaraz po szkole filmowej. To nie jest ten przypadek, tylko można to zrobić już po wielu doświadczeniach filmowych w nieco późniejszym wieku. Tak było? Tak, dokładnie tak było. Ja jestem dokumentalistką, zrobiłam pewnie kilkanaście jakichś filmów dokumentalnych, czy tam innych form telewizyjnych. Docenianych, nagradzanych, znanych, tak, nie tylko w Polsce. Tak się udało jakoś. A rzeczywiście tak, że tak powiem, na starość, chociaż przed 50. No nie przesadzajmy. Tak, udało mi się zrobić film fabularny. No, to zupełnie, zupełnie inne narzędzia, zupełnie inna zabawa i też zupełnie inna przyjemność. Natomiast... No właśnie skąd w takim razie ta potrzeba, żeby zadebiutować w pełnometrażowej fabule? Gdzie się to zaczęło, w jakiej sytuacji, w jakim momencie, od jakiego impulsu? Znaczy, ta odpowiedź jest może tak, zabrzmi troszkę dziwnie, ale przy filmie dokumentalnym trzeba się niesłychanie napracować i jakby koszty psychiczne pracy przy z żywymi ludźmi, którym musi się przytrafiać wiele dramatycznych wydarzeń, żeby film mógł powstać i tak dalej, są ogromne. A wydaje mi się, że się ogromnie też, rozumiem, wtedy wczuwa i angażuje w czyjeś problemy. Tak. No, nie da się tego robić w białych rękawiczkach. To dopóki człowiek jest młody i nie bardzo sobie zdaje sprawę z konsekwencji robienia filmów dokumentalnych, to jest sól kinematografii. Absolutnie jestem zafascynowana tym gatunkiem i do końca będę mu wierna, ale już jako widz. Już za dużo o tym wiem, żeby to tak robić, żeby dalej ludziom wchodzić do mieszkań, stawiać tam kamerę i podglądać ich życie. No tak, i przekraczać jednak pewne granice intymności. No ale tu oto pokazuje nam pani, bo tak się składa, że nie tylko projekcja w Zwierzyńcu podczas Letniej Akademii Filmowej, ale też film miał dosłownie kilka dni temu oficjalną kinową premierę, więc można go oglądać w całej Polsce. Odnajdę Cię, to specyficzny, ale jednak kryminał, więc jaki był wcześniej pani stosunek do tego gatunku filmowego? Uwielbiam kryminały, czytam je masowo, oglądam i miałam taki okres w życiu, że przez 15 lat pracowałam w takiej normalnej pracy 8 godzin dziennie. Jak wracałam do domu, to szczerze mówiąc miałam ochotę tylko na filmy ze strzelaniem, bo tak naprawdę z tych 8 godzin pracy się na ogół robiło 12 i tak wiem, że pewnie debiut, czyli taki kino, którym człowiek powinien coś ważnego o sobie powiedzieć, to powinno być kino artystyczne, tak zawsze uważają moi studenci w każdym razie. Studenci z Katowic. Tak, Wydział Radia i Telewizji imienia Kiesiowskiego. No a tutaj, no szczerze mówiąc, ja zrobiłam taki film, na który mam nadzieję, że ludzie pójdą do kina wywoła jakieś emocje. Tak, tak jest. No właśnie, ale ja bym zauważył, że owszem, kryminał, tak jak powiedziałam, specyficzny, bo to jest też kino artystyczne, to jest też kino obserwacyjne. I to, co bardzo ważne dla pani twórczości dokumentalnej, on jest absolutnie, Odnajdę Cię jest absolutnie osadzone w miejscach pani doskonale znanych, bliskich, bo to jest ciągle Śląsk. Tak, tak, tak. To udało nam się. No, no cudowny producent nam pozwolił połowę filmu kręcić w Katowicach. To się naprawdę rzadko zdarza. Większość filmów, które dzieją się na Śląsku, to tam ze 3 dni zdjęciowe się odbywają w jakichś miejscach, a resztę udaje Warszawa. No bo tak jest po prostu taniej. No ale tutaj udało się, mimo że budżet był bardzo skromny, aż połowę kręcić na najmilszym na świecie Śląsku. I dzięki temu myślę, że no jakoś ludzie zwracają na to uwagę, na to miasteczko, na Pyskowice, na te silne Katowice, które jednak są fascynujące przez połączenie no, fantastycznej przyrody, bo my 15 minut od centrum Katowic możemy żubra spotkać w Puszczy Pszczyńskiej. I tego postindustrialnego takiego krajobrazu, który jest dla mnie fascynujący. Absolutnie. Tak, i okazuje się, że w kryminale właśnie świetnie się sprawdza. Dwa słowa o twórczyni głównej roli, bo to był pomysł no, niestandardowy. Ewa Kain to jest absolutnie wybitna aktorka Teatru Starego, która bardzo mało była wykorzystywana w kinie. I to po prostu musiało się skończyć, więc napisałam dla niej rolę taką, która do niej kompletnie nie pasuje, bo Ewa Kain to jest cudny człowiek, mądry, delikatny, wrażliwy, a tu musiała zagrać taką po prostu chaotyczną, impulsywną, ostrą kobitę. Myślę, że miała z tego dużą aktorską przyjemność, a ja miałam ogromną frajdę pracy z kimś tak poukładanym właśnie. No i zdolnym przede wszystkim. Zdolnym. No właśnie, tu również gra matkę swojej, tak, córki, o którą musi walczyć, ale nic więcej nie zdradzamy, bo to już warto zobaczyć w kinie. Odnajdę cię na Letniej Akademii Filmowej, ale również w kinach w całej Polsce. Zapraszamy i dziękuję bardzo za dzisiejsze dziękuję spotkanie. Ślicznie. Była z nami autorka filmu Beata Dzianowicz. I Ryszard Jaźwiński, bardzo dziękujemy. Now I'm longing for the way.